ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دادری وار سورتون دی اول تا سور اخلاص وی دیور پسی تا سور فلق وی درم تا سورت الناس وی کل دی دری وار تا حدیث کی راغلی معوضات دا قرآن پاک دا اوریدونا دا درس و تدریس و دا ویلونا مقصد عمل لے یو خو مسنون طریقہ دا چی هر فرض مصب سے هر فرض مصبس دا دریوار ویل مسنون طریقہ دا هر فرض مصبس او دا سبا او دا ماخام دا مصبس دا دری دری پی ریویل مسنون طریقہ دا او دا نبی علیہ السلام معمول داو چی ما سوتن دا شپیہ با بستری تراغی او دکی دو با نو دا دریوار سورتون بے اولستل دا دوار اللہ اس بیدا سے راجم کلک سڑے مسلمان دعا غواڑی او بیا بیدا دریوار پاغی کی چف کر زن لاری بم دا غدم سر لاری او بیا پا مخ پا سر او دا بدن پا مخکنی حیسا او سمرچ بلاسون رسیدل نو بدن بے مصحب دا سی بدری پیری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی سورت الاخلاص تا سور معرفتم وئی دیکھ دا اللہ رب العزت معرفت حاصلی گی او وجد آغی داو بازی کافر نبی علیہ السلام تراغلیو او ویلیو چت دا کم رب طرف تمنگر آبالی نو دا دی رب حال دا دی رب نم داغ صفات منگ تا بیان کا نو دیکھ اللہ رب العزت خپل اسم ذات اسم علم خی او خپل صفات خی ذکر دیتا سورہ معرفت وی چاچ دا سورت زدکو ناغب دا رب العالمین پورا معرفت ور تحاصل شی او دا دی تفصیل لپار پورا وقت پکاروی بعض علماء صرف پا دیو سورت تفسیر لکلے سورہ اخلاص مان بسم اللہ الرحمن الرحیم قل او فرمائے اے حبیب ہوا عام مفسرین داوی چی دا ہوا ضمیر شانیہ دے شان دا دے اللہ احد چی اللہ رب العزت اکیو دے او بعض علماء لکلی چی دا ہوا ضمیر غزات تراجے دے کافر راغلیو دا اللہ بارکی تپوس کولو قلو فرمایا ہوا اغزات چی تاسو دا غبارکی تپوس کوئی اللہ احد اغزات اللہ دے احد چی کیو دے دا اللہ دا رب العالمین پاسماؤ کی دیتا اسم علم وی اسم ذات ورت وی اللہ تا اسم ذات وی اسم علم وی قرآن شریف کی او سنتو کی چی دین علاوہ سمر دا اللہ نمون راغلی چی اغیتا اسماء حسنا وی نو اغیتا دا اللہ صفات وی اغیت در رب العالمین صفات ہوئے لکہ یو انسان دا پاریو خپل نمی او نور داغ صفاتی ویر ڈیر با اخلاق دے عالم دے عاقل دے قاری دے شجاع دے بہادر دے نو دا داغا او صاف دی او خپل نمی یوی در رب العالمین اسم ذات اسم علم سے شیر اللہ دین علاوہ دا سمر نمون دا اللہ رب العزت چی قرآن و سنت کی راغلی دیتا دا اللہ صفات وی قل او فرمائے اے حبیب ہوا شان دا دے اللہ احد چی اللہ رب العزت اکیو دے اللہ سمد اللہ سمد اللہ رب العزت بے حاجت دے اے دا رب العالمین صفات قرآن شریف کی دو قسم ذکر شوی او دا غطول صفات پہ جندل دے تا ایمان وی دین وی توحید وی گر زن صفات ازان تا ثابت کری چی زد دے لائکم زد دے مستحقم دے تا دا علماء پجبہ کی صفاتی ثبوتیه وی زانتے ثابت کری. نو کم شے چی اللہ او دا اللہ رسول اللہ لثابت کرے دا بولا ثابتے دیتا ایمان. زن خبر داسی دی چی اغا اللہ دا زان ننفی کری دی دیتا وی صفات سلبیہ. نو کم خبر اللہ پا خپل کتاب کی او دا خپل حبیب پا جب دا زان ننفی کری آغا دا اللہ ننفی کول دیتا وی صفات سلبیہ دا علماء پا جب کی. نو اللہ الصمد کی اللہ الصمد اللہ بے حاجت دے دا الصمد دا رب العالمین پا صفاتو کی دے. او دا دی مان آگانو کی علماء گن قوال ذکر کری یو پا کدام نے چی صمد غزات لوئی چی پا حاجتنو کی دا اغ طرف دا خلق قصو ارادہ کی لکا قرآن شریف کی در لطیر دی انبیاء علیہ السلام سوک بیمارو سوک دے دشمن نتنگو دے چاس پریشان ایوی دے ٹولو پیغمبرانو مشکلاتو کی چا طرف تا ارادہ کڑی دے چانے چی سوال کڑے چالے جڑلی نو اغزات تو یسومت. دارنگی دی قرآن شریف کی دا مومنانو دعاگان راغلی یو مومن تا یو مشکلو بل تبل مشکلو پا دغا مشکلاتو کوئی مومنانو دا چا طرف لے ارادہ کڑے و قصد کڑے اغتوئی اسومد. او اسومد ہا غزات توئی چی طول ہر سوک طول مخلوق ور تا محتاج دے واللہ چا تا محتاج دے ور اللہ تا انبیاء علیہ السلام محتاج دی اولیاء محتاج دی وہ نیگٹی محتاج دی واللہ اچا تا محتاج دے. لگتا سلطیر شن دمازیگر درس کی سورہ فاطر کی اللہ وی یا ایوہ الناس وانتم الفقراء الاللہ اے خلقو تاسطول پہر حال پہر وقت او ہر کار کے اللہ تو محتاج ہے اور اللہ شان سنگرے واللہ هو الغنی اللہ بے پروا دے دا هو الغنی دا سومد مانے ہو کا اللہ سومد اللہ بے حاجت دے اللہ رب العزت بے حاجت دے. اور صمد داد اللہ رب العزت کو نمونو کی خصوصی صفت دے تابائی زیونو کی چی عبد صمد تا صمد وئی ندا خبر درست ندا صمد دا اللہ خصوصی صفت دے اللہ صمد اللہ رب العزت بے حاجت دے اور طول اللہ تا محتاج دی. نو گورا چکل ہر سڑے اللہ تا محتاج دے نو دا محتاج نہ سنگ سوالو نکے لکہ باز ناپو اولیاء بزرگانو بزرگونو نا اولاد غواڑی دا مشکل رکول غواڑی دارنگی دا رزق ڈیرول غواڑی و یا محتاج دے دا محتاج نہ سنگ سوال کے آغا ذات نو لینکے چاہا ارحم الراحمین نے او ہچ چاہتے ہس کس محاجت نشت. اللہ الصمد اللہ بے حاجت دے لم یلد ددی اللہ اولاد نشتا ولم یولد او دا اللہ دا چا اولاد ندے لم یلد دا اللہ اولاد نشتا. دیکھ گرو دا سور مشرکانو دا غی نفی رالا تاسل قرآن شریف کی تیرشی مشرکانو دا مکیبا ملائکو توی جدا العیاذ باللہ دا اللہ لڑے دا پیغمبران وزیر علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کی کافر و بوی اسم دی یہود و نسوارا و عقیدہ دا چدا دا اللہ زامن لی اللہ علم یلی دا دا دی طول نفی پکران اللہ اولاد نشتا. اگر مشرکان بیا دو قسمو بعض خدا سے مشرکانو احمق و کمکل چی اللہ تے حقیقی اولاد ثابتو او بعض مشرکان وہی حقیقی اولاد نشتا خدا نیکان ملائکی پشان دلونو و دزامنو دی نو لم یلد کی دٹولو نفیران نی حقیقی اولاد شتا او نی دخلی بل لشو متبنہ اولاد شتا لم یلد دا اللہ اولاد نشتا ولم یولد او دا اللہ دا چا اولاد ندی. بعض مفسرین ذکر کری چی پا وقت از مکا چی سمر قرآن و سنت ذکر کری نو دا سی کافر ندی تیر شوی چی گنی سوک دا دی قائل مگنی چی اللہ دا چا اولاد دے نو بید دی نفی سنگو کا. نو بعض علماء دا فائدہ ذکر کرے وی قرآن شریف دا تمام و شرکونو نفی کئی خواد آغی وجود پا ظاہر کشتا دے و یا کنشتا یا اوشیشتا دے و کنشتا خوچ شرک دے کنا نو قرآن شریف دا آغی نفی کئی. او بعض علماء ذکر کرے چی اصل کی دا لم یلد دعوی دا او لم یولد ورت دلیل لے مشرکانو توئی دا اللہ دا کتاب و اللہ وی دعوی دا دا چی اولاد نشتا دا اللہ دلیل پیس دے وی کافر مشرک تم منی چی اللہ دا چی اولاد نرے تم منی چی اللہ دا چی اولاد نرے چی کلا اللہ دا چی اولاد نرے نو دا دا دی دلیل لے چی لم یلد دا اللہ اولاد نشتا ولم یکل لہو کفواً احد او نشتا دے دی اللہ لرا برابر حصوک. او بازی وی نفی دے دی درے وزکو کا اولادی نشتا والدینی نشتا برابری نشتا وی چون کی صورت کے مقصد دے نفی دے شرک. او شریکان گور دری قسم ہے یو داسی شریک دے چتا وغا شریک یہی خستا پیسی ڈیری دی داغل لگی دی نو دا شریک دے خطان مرتبہ قطر دے تخکت شریک ہوئی. یو حقا شریک دے چستا لگی دی او داغ ڈیری دی نستاور سر شراکت دے خواست برائے نام حقیقت کی لوی سوک دے لوی شراکت داغ دے چی داغ سن روپئی دے استا دو روپئی یو دا سی شریکی چی برابر پا برابر دے نو لم یلد کی وئی خکت شریکی نشتا زکا اولاد دپلار نکتا ہی کرنے لم یلد اولادی نشتا خکت شریکانی نشتا لم یولد کی وئی برا شریکانی نشتا چی بازی وئی جدا پا العیاذ باللہ پا اللہ زور اور دے و مرنے رے او دا سی دے لکا بازی اولیاؤ تدا نسبتو نکے وئی برا شریکی نشتا زکا والدین دا بچی دا پاسوی ولم یکل لہو کفوان حد کی وئی برابر شریکی نشتا. اگر دا مون پا خلوی وئی خو مقصد بانے زان پویل پکارے دا اللہ پا اس یو صفت کے نخکت شریکشتا نی پورت شریکشتا نی برابر شریکشتا لکا اللہ صفت دے پا غیب و کوئی دل نولی نبی نکتو رولو والا لاس کتو والا دا پا نصیب و قسمت و پا غیب نو پوئی گی. او کسوک داوئی جی پا غیب و پوئی گی نو دے گورد اللہ سر شریک اللہ حرزے کی حاضر ناظر دے گوری موجود دے دے علم پیتے با وستوے چی دے پیر کامل نم دے مورید کور دا پٹھی دے نش او اغلم دے ہر سمعلومات تی نو دا دے اللہ سر برابر دے دارنگی منگا گورا غیبانہ حاجتون کیو یا اللہ رو رسی گینا مدد شی مدد میں ہو کی او دے مشکلاتون ام اخلاص کی دغشان چغی وال چی یا بابا یا فلانی ولی یا فلانی شہید رو رسی نو دا دے اللہ سر پدی صفت کی شرکول دارنگ دے جملہ و عبادات و مستحق اللہ دے نو پدغ عبادات کی نظر ہم دے اس نظر و منختا دا ولی دا شہید پنم ورکول دام دا اللہ سر شرک کول لے لکوئی دا بابا جنڈا میں من لے غلاف میں من لے ڈیوہ میں من لے دیگ میں من لے گڑ میں من لے نو دا نظرون دا بابا گان و پنم من لے دا شرک لے ولم یکل لہو کفواً احد او نشت دے دی اللہ لرا برابر حصوک پیس یو صفت کی. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیتا سور فلق وی او دی دوار سورتنو تا معوزین وی معوزتین ورت وی یا معوزتین واؤبانی کسرا یا فتح دوار جائزہ معوذتین یا معوذتین ددی د نزول وجداوا د الله حبیب سره دشمنانو د دین هر قسمه دشمنی کړو نو یو منافق یا حدیث کراغلی یهودیو لبید ابن عاصم دا غنمو هغه د الله په حبیب باندې کوډیو تعویذونه کړی او بیا په مدینه کې حضور کویو نو هغه کې دی یو غټه د لاندې غ تعویذونه او کوډی خخې کړی داغی دو جنا چونکی سحر یو بیماری دا نو ای پانبیاء علیہ السلام بشر دی نو لکا نوری بیماری پی رازی نو دو سحر نم انبیاء متاثر رکی گی خود دغم را خبر دا چ انبیاء وبانے سحر نہ متاثر کی او د نبوت په معاملې کې ذره بر فرق نه راځي. دا الله حبیب په بدن کې تاثر راغلو او دنیوي خبرو په لحاظ سره او دا تکلیف سو راځي. بعضی سلوی خرزی کی ذکر کری, بعضی شپک میاشتی ذکر کری. او بیا نبی علیہ السلام تا پتن او نگر دا مسئلہ رو وطا چی غلطی کوڑی تاویزونا دا تکلیف اثر رسائی. خدا دے کی تکلیف چا چولے؟ اللہ چولے. خدا آغی علاج سے دا آغی چالا پتہ لگی دا آغی علاج اللہ دا دو صورتوں را لے گی. نو بابا او تاویزگر او پوٹگر پسی گرزی دو لتی مختاجہ کرے نی, بلکه تو یار چا بتاوی زونه کړي چا بکوڑی کړي, بس دا صورتونه سره د عقیده نوایا پدی یقینم ساتاو داوایا. نو دا الله او رسول فیصله دا چې کوڑی تاویزونه جادو اثر ونه کړي. نبی علیہ السلام ته پته نه لګی دا. حدیث پاک د بخاری شریف کې راغلی نبی علیہ السلام دو او الله ورته دو فرشتي رو لګی او ورته حلو چې راستاسو بیماری چې دا در باندې کوډی شي او فلانی کوی کی د غټې دلان دی خخکړي. صحابه کرام اولی گل رضوان الله تعالی علیه مجمعین او دا تعویذونه رويست او دا یول زغټي وي یا تعویذونه کی او دا یول سیاتونه دی. ګوره دا سوره فلق 15 آیاتونه دی او سوره ناس 6 آیاتونه دی. نو دا یول سیاتونه الله رولی گل اوسم دا طریقا چې پچا کوڑی دی چا باندې تاویزونه یې رچا کړی. لکه بعض خلکو دا طریقې وګوره دا گمراهی ده. بعضې زنانه په بعضې تاویزونه کوي. اکثر ګوره بل مسلمان ته کویې او کندک نستل دا غبت خواهی لټول الله په خپله دی په مصائبو کې گرفتار کوي. یو خدا عادت پرې خودل پکار دی چې بعض اوقاتو کې یو زنانه په یو تاویز کوي, یو سړی په بل تاویز کوي. ابه دا کیدای چې په دې به تکلیف ورته رسي. نو دا د ګناه خبره, دا د نقصان خبره, او هغه مولا د پارم دا د دیجینې خبره چې سو په لسو روپو خلک په شک او شبه کې چولې. چانه لسلی چانه شللی او ورته په فلانی تعویز کوم دا غو نوم مولا په کولی کې خلک په وهم کې چولې. دغم بی دینه ده او دغم د امام د تلو خطر ده چې خلک په داسې مصائبو کې چولې. نو نوم مولیانو بی دینو ته دا طریقه په کار ده چې د تعویزونو لین شروع کړي. چاله پچا تاویز کوي, چاله پچا تاویز کوي. یو ګوراغه تاویز یو سړي له تکلیف دی تاواله صدم لیکلو صد قران آیات دی لیکلو هغه په خپل زیزان ته مسله. یو دا چې انګور لپ سکه په خواخه کې خواخه لپ انګور کې دارنګ زوی له تاویز کې په مور او مور له تاویز کې په زوی باندې دا دی کاروبار جوړ کړي. خلک دې ټول پریشانو تکالیفو کې چوله. نو دا ډېر لوی دی بي دي نه خبره. نو دا غي علاج دا دو صورتونه دي. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. او فرمائے اے حبیب پناہ غوانم برب الفلق پا رب د سبا وانی. فلق اصل کی علماء لکلی حبل مانا لارا یوشے اچوی داغی نبل روزی. لکا گورا رب العالمین دشپی تیارو چھئی رنا تیرو باسی. لکه پختو کم خلق و عشبه و چاو دا کنا. نو رب غزات تی چه گور دو توری تیریش پینه رنا رویستا. رب غزات تی تیغی دانه سیری که تیغی تی رویستا. رب غزات تی چه در رحیمونو نه اولاد رویستو. رب غزات تی چه زڑکو لاو کی دیمان دو توحید دا قبر او دا آخرت فکر او خبر پکی پیدا کی. زکر باز علماء دا رب الفلق مانا کڑی رب الخلق. پناہی غوانم بی رب الفلق پاغ رب دا سبا بانے. چیاغ یو شے سیری کئی بلت رو باسی من شر ما خلق دا شر دا غنا چی پیدا کڑی. اللہ کم سیزون پیدا کڑی او پاغی کی کم شرون دید آغا طولون پنائی غارم خو پچا بی رب الفلق. او دیکھ ادام ہوئی چھ پناہی دا چا دا نمبہ حاصلے دا رب العالمین دا رب الفلق پا نمبہ پنائی غارم من شر ما خلق دا شر دا آغن چھ پیدا کنی دی. او دا یو دیر لوی عام آیات تے. حافظ ابن قیم رحم اللہ وی گور شرون زنی پٹ دی او زنی سرگندی. پٹ شر سدے د شرک د کفر د بدعات او د رسومات او د بيدینه شرونا اغم پکرال من شر ما خلق زنی شرونه داسې چخکاره دي لکه یو انسان در له شر رسي مار دے لړم دے د دینم پکې پناه یاره دا دور لوی جامع آیات دے من شر ما خلق د شر د هغنا چې الله پیدا کړی دي و من شر غاسق اذا وقب او د شر دا غتیرینا اذا وقب کلچ دا تیار خورشی اشپا چکلا نیمی تورسیگی او دا غی تیار خپ خشی نو دغه وقت کی گورا سوک سوک وجنی نو دغه وقت کی رازی غلاگر دغه وقت کی دا غلا دا پار رازی لوٹا چون کی دغه وقت کی دا لوٹا چولو دا پار رازی نو وی اللہ دا دید دې تیارو د شر نه پناه غواړ و من شر غاسق اذا وقب او د شر دا غتیرونا اذا وقب کله چې دا تاریخ خوریشي و من شر النفاثات فی العقد او د شر دا نفسونو پکو وهونکو نه پغټو کی چې غلط او غند کوډه کوي تعویذونه کوي او خلق پریشان کیږي د دغی د دغه کوټ ګورو د دغه تعویز کوونکو د شرونو نه پناهی غواړم و مې شر النفاثات فی العقد او د شر دا نفسونو پکوهونکو نه پغټو کې و مې شر حاسد اذا حسد او د شر دا حسد کوونکو نه اذا حسد کله چې هغه حسد سرګن کی حسد دی ته وای یو سړی یو زنانه نارینه باندې الله دینیا دنیوي نعمت کړي او تو ورلکته نشي او کوشش کې چې دا دینی او دنیوي نعمت بددل سنگ لري کی دیو جن علماء لیکلي وای مونږ دا سه ظالم لیدل نه چې د مظلوم سره د مشابه وي لګور یو سړی حسد کوي نو دې پزړه کې خپه دی پریشان دی خوب نور دی سوچونه کوي نو دې ظالم او مشابه د مظلوم سره دی پیږي په خبره باندې نو حسد دا دیر لوی گناہ دا بازی روایاتو کی راغلی وی حسد دا نیکی ختمی اگر دا حسد نا کفر جوڑی گی دا حسد نا قتل جوڑی گی یوسف علیہ السلام رونا دی یوسف علیہ السلام قتل تا دا سوجی نا تیار شو اتیا کال یعقوب علیہ السلام بچولی جڑولی دا حسد دا وجہ یوسف علیہ السلام سر حسد دا یہودیان مبارک اللہ قرآن شریف کی ویلی دی اللہ وی زمادہ پیغمبر زمادہ کتاب حقانیت دا سی پی جنی یارفونہو کما یارفون ابناءہم لکا زامن چی سنگ پی جنی دا سی دا اللہ حبیب پی جندو چی دا حق نبی دے اولی نمان اللہ وی حسدم من عند انفسهم حسدو کی نا نو حسد ناکار شیر اگر زمان دی پختنو کی داوی رور درور سرا حسد تربور در تربور سرا حسد اور آغی و جن و لکن دی کنستن و من شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کو ان کی نا کلا چی آغا حسد سرگن کی او دا مانا بور سرکوئی چی حسد سرگن کی زکوئی چی حسد سرگن کڑی نی نو ٹول تکلیف حسد کو ان کی لڑے و چی کل سرگن کی بیا غیبت کئی بیا آغا بدخوایی لٹائی نو د شر د حسد کو ان کی نا چه کل حسد غظاہر او سرگن کی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وای اے حبیبا پناہی غارم فرب دخلکو چه دٹول خلق پالن کے دے ملک الناس مالک او بادشاہ دٹول خلق دے الہ الناس او معبود او مددگار د ټولو خلقو دے ورمخ کی صورت کی وئی د ظاهری دشمن ذکرو نالته صرف یو ذل ذکر کرے اعوذ برب الفلق د الله یو صفت ذکر کرے پناہی غارم پر رب الفلق سرد سنا من شر ما خلق کی عموم دے دا عام و حاغ سیزونو دا شر نچ اللہ پیدا کری او بے دری خصوصا ذکر کر یو و من شر غاسق اذا وقب یو شو و من شر النفاثات فی العقد دویم شو و من شر حاسد اذا حسد دا دریم شو داد انسانانو ظاہر شرونو دیدے کی شر د شیطان دے نو دا اللہ نمونے دری ذکر کری بے رب الناس ملک الناس الہ الناس چونکہ داد شیطان شر دے ویغن پمینت نخلاسے گی پجرگ نخلاسے گی گورا ظاہری دشمن اغلب امینتو کی سبوار کی اخلاص بشتے او کپیس دیم نپریزی ہوتی قتل کی نو شہید بشی و شیطان نہ پمینت نخلاسے گی پجرگا نخلاسے گی او کہ شیطان سو قتل کو نو جہنم بیزے شی شیطان قتلون سری داغ غنتی عقیدہ جوڑو داغ اغا خواہشات او دا نفس تابداری منل نو ذکے گورد اللہ دری صفتو نا ذکر کر میں شر الوسواس الخناس د شر د وسوسی چونکی نا الخناس چی اغا پٹیگی چی کلد اللہ ذکر واوری کلے او مسلمان ناری نا زنانا ذکر کئی دے کتاب اللہ تلاوت کئی نو شیطان پٹش یو تخت دے دغ وقت کی وسوسی نا چی دے وجن ار وقت حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب با ار وقت ذکر کولو یو مسلمان دے ار وقت ذکر کی اختوی وی شیطان مرچہ کے ناس تھے اگر 24 گھنٹے مرچہ کے ناس سڑے کی گی نا بدی انتظار دے چی دا انسان بسنگ غافل کی گی چیزی بیدی نہیں تراون نو سڑے دے غفلت نے اختیار ہے خاص کر پہر وقت کی مسنون ذکر میں شر الوسواس الخناس دا شر داغ وسوسی چون کی نال خناس چی رستو کی گی او پٹی گی چی کلد اللہ ذکر واوری اللذی حغا یو وسوسو فی صدور الناس چی وسوسی چی پسینو دا خلقو کی دا شرک دا کفر دا گناہنو دا قتل و قتال دا بی دینی وسوسی چی من الجنت والناس برابر خبر ادا کدغ شیطانان دا پیریانو نئی والناس او کد خلقو نئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نام اسنو نا طریقہ دا وی قرآن شریف چی کل ختم شنو بیا شورو پول و دا دی شورو پولو مقصد و ایدائی شیطان تا وی تو خود قرآن پا ختم خفش وی اوز دی کوشش دا دے چی یر بیا بے نپریزم وی تا مونگ نتا ما امید مسا تا مونگ ختم کو بیا مدا دے انشاءاللہ شورو کو نیو خود گورا دا قرآن وی ان کو از دکا ان کو تا دائیو نصیحت و وصیت تے چدا گورے دے پری خودو کتاب ملے چارا کتاب اوے ندا دے تر مرگ پریزینا وی دے دا دے نورو تخی دا زی مواری دے گورا قرآن شریف چاہوے لفظن ہوئے معنن ہوئے ندا زی مواری شو چدا بنورو لرسائی بل پدے بان عمل کو قرآن شریف بان عمل کو لزے کا حدیث دا بخاری شریف کی راغلی وی دا قرآن پاک بیاد ویون کی دا پارا حجت وی یا وپد حجت وی کچاو آوری دو او چا قرآن زدکو پا دے عملو کو نو داب ورت دلیلوی او دا نجات او دا خلاصی ذریعہ بے اگرسی او کچا قرآن پاک ہوئے او پا دے عملو نو کو نو دا پار بدا وبال شی بلکہ مسئلہ دادا چی پوہ سڑیتا تنا پوہ پا مقابلہ کی دگنا سزا ملاوی یو سڑے خبر ندے و گناہ کئی نو معذور ندے زکر اس مسلمانانو پا کور کی پیدا دے او دی یو لوی خبر دعوی کئی چیز مسلمان ہے دا آغا دا ناپوی عذر ندے پوچے پو ہم دے او دے دا اللہ و دا رسول مخالفت کئی نو دا سلف صالحین قول لے وی جاہل لرک یوز الحلاکت دے نو عالم لردی اللہ حلاکت دے چی دے سر دا پوہنا دا دین مخالفت کئی اگر پا دین کے گران شے سر علماء لکری پا دین کے گران شے یعنی عملی حفاظت دے ذکر یادو ساتھ دے چاچی دین سرواسے تے دے دین طالب دے دے دین طالبات تی دے قرآن حافظان دی ناغیبان طول دین بدنامی یہ خلق و یگورا دا حافظم دے ترجمے مویلی دا سم کئی نو دے پا دین کے گران شے سشے دے آغا احتیاط کول دی او پرزگاری دا نو قرآن پر خود اللہ تر مرگ پوری دی سر تعلق ساتھ ذکر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی وی دا قرآن خبر علی دا اللہ حبیب وی زما دے دا اللہ تو ذات عالی قسم وی قرآن گوری سینی نا تختی داغی نا زیاد تختی لکر یو سڑی اوخ دے او گوڑے والا ترلی خود دوخ دے او که گوڑے والا قرآن زا کم پلے چی لارو پلے لارو دا دی وجن دا قرآن دا زدکڑی دا دی دا حفظ ثوابم دی وجن دی تختی وی تعلق بوی خود ترمرگ پورے د دې تلاوت کول داز د کول په دې عمل کول. او خاص کر الله ویلی دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. الله وی چې څوک زما په کتاب پویږي او څوک نه پویږي دا برابر دی؟ الله وی برابر نه دی. نو په کار دا دی چې د قران ویون کې زده کون کې د اخلاق بدل وی، د په اخلاقو کې نرمی وی، د عاداتو نه خلق سکی تاثر قبلې. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. طول حمدنا خاص اللہ دا پارا دی چی پالون کے دا مخلوقات رہے. ہم استاذان ناوری دی چی دی وقت کی دا مقصد میں الحمدللہ اور پس نعمت بانے سڑے حمد وئے، نو دی وقت کی منگ حمد پس وائیو اللہ استا حمدن دی رب العالمینی چی منگ سرز منگ دا گناہنونا انسانان زمونږ نه په هر لحاظ سر بهتر دي او مونږ د خپل کتاب لکینو لیو دا خدمت زمونږ نه لري. الحمدلله رب العالمین. نو ټول په دې حمد وای چې مونږ قران نورو، قران مزدکو، قران مختم کو. الحمدلله رب العالمین. او دا الله نعمت سره دا الله شکر ادا کول سره نعمت دیری. الحمدلله رب العالمین. ټول صفات ټول حمدنا تعریفنا خاص الله د پاره دی رب العالمین چپالن کے د تمام عالمین و مخلوقات دے طول پالی طول رزق ورکی. لکہ گورا جدا جدا عالم دے، یو عالم دے انسانانو دے، یو عالم دے جناتو دے، دا سے عالم دے ملائکو دے، دا سے دے حیواناتو دے، دے نباتاتو دے. الرحمن الرحیم دا عامو مہربانو خاون دے الرحیم، او دا خاصو مہربانو خاون دے. عام و مہربانو ندا مراد دی دنیا کے اوگر ایک دوست دے ایک دشمن دے، کسوک اللہ منی او کن منی خو اللہ رزق ورکی خوشحالی ورکی. او مومن مسلمان تیم رزق و خوشحالی ورکڑی پا دنیا کی دا اللہ رحمت عام دے. الرحیم دا خاص و مہربانو خاون دے پر از دا قیامت رحمت بخاص پا دوستان و مومنانو کی. مالک یوم الدین مالک دے اختیار مند دے دورزی دے قیامت دورزی دے جزا و دے سزا دے حساب دورزی مالک دے. او دا اولی ویچ مالک واللہ ننم دے، نو اولی ویچ مالک یوم الدین ننی گور چاہتا سس مجازی ملکیت ورکڑے وی دا دے کور دے و دے ملک بادشاہ ہے آغا مقام کی بھئی سمنی. اللہ ویلی من الملک اليوم ود دنیا بادشاہانو نن بادشاہی دے چالاس کی دا تشتور بھئی ہر سڑے و سرطور و برگنڈی زکو ای مالک یوم الدین مالک دورز دا قیامت تے ایا کا خاص تالر یا اللہ نعبدو منگ عبادت کو رکو سجدہ جمل عبادات یواز تالکو و ایا کا نستعین او خاص دتان یا اللہ منگ مدت و نصرت غارو اہدن الصراط المستقیم مضبوط کی منگا اوخے منگتا تر مرگ مقائم و دائم و ساتی پلار نیغا چی غنی غلار اصد قرآن نے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنت تھی. صراط اللذین آلار دہا کسانو انعمت علیہم چتا اللہ انعام کرے دے پاہوئی چغام بیالے مسلامو صدیقینو شہداؤ صالحینو غیر المغدوب علیہم چن دیدئی گنے چی غزب کرے شویر پدوی. یادا ماناوا نلار دا حق کسانو چی غزب کرے شویر پاہوئی ولدالین آو نلار دا گمراہانو. اور علماء لکلی حق چی کل بیان شی او حق سرگن شی نو درے کسم خلق جوڑ شی. یو آغا خلق دی چی حق او پی جندو او حق او منلو نو دی توی انعمت آلے حق پی جندلیم دے او دا حق پسی روانم. دویم کسم معاشرہ کی آغا خلق وی حق پی جنی خسرد پی جندو نا قصدن او عمدن انمنی دی توی المغدوب علیہم دا اللہ پی غضب او قہر دے. یو کس ماغ خلقوی حق پی جندلے نا دے چنی پی جنی روان بسشی ادوالی نو دیتا گرد دی صورت یو نن دے صورت الدعا دا دعا طریقہ ہے وی اللہ من پا خلقو کیو گرزے چستا پین عام شوے حق پی جندلے دے ورپسی روانم دی الله دا خلقو نا ممگر دے چه حق پی جندل خور پسی نزین استا غضب پی شوے او اللہ من دا خلقو نا مجوڑے چه دا سرادو حق پی جنینا آمین. اے اللہ زمونگ دا دعا قبول کی. درود شریف وائے اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بعض روایاتو کراغلی جی دا ختم قرآن پس دعا گانے قبلے دی او دا اللہ دا رحمت سرا دا خبر لائقم دا چی دا دا اللہ خیرنے کتاب دے طول کتابونا پا دے اختتام ترسی دلی نو کو دا قرآن شریف پہ اختتام کی دعا نہ قبلی گی نو آخر دا دعا قبلی دو زیب کم دبائے صحابہ کرام مبارک کراغلی ہی چی اگئی بکل ختم قرآن کولو نو بچی بے راج مکل نو گو دی وقت کی دعا گانے قبلی گی. نن امت دا پڑیر لیو پریشانو کی دے منگو تازو چخپل و تمام امت دعا گانے اغارو او پدی کی اس قسم بخلنو لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذل جلال والاکرام یا ملیکو یا مقتدر ربنا ربنا ربنا ربنا یا ربی یا ربی یا ربی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا یا الہ العالمین زمونگا و دا تمام امت مسلمہ گناہونا معاف کی. اللہ دا سمر حاضرین مسلمانان دی الہ العالمین او سمر غائبین دی دا طول مغفرت فرمائے. اے الہ العالمین دا سمر اوریدن کی مسلمانان دی یا غائبین دی زمون دا طول دا قرآن شریف دا علم او دا عمل سرمین او محبت اکدا کی. پروردگار علماء استاد کتاب استاد حبیب دا سنت و علم او عمل عام کی. زمون کورونا زمون مساجد الہ العالمین داد قرآن پاک پا تعلیماتو بانے منور کی. الہ العالمین تمام امت بیارا پاسے چستا کتاب علمن و عملن پلا سکر آوالی. اللہ تمام امت تا دخل کتاب طرف تا جنوں کی توجہ آچے. الہ العالمین سور مردگان وفات دید آدم علیہ السلام دا دور نراوالی اوترنن دور پوری. الہ العالمین سوک مسلمانان اہل ایمان جو وفات تی اللہ دا طول سر دا رحم کرم او دا مغفرت معاملو فرمائے. اللہ دا سمر جوندے امت تے منگ طول تا الہ العالمین کامل ایمان را کی او استاد حبیب کامل تابداری منصب کی او الہ العالمین پا سمر گناہونو نقصاناتو بیدینو کی منگ مبتلائیو منگ تمام امت تا الہ العالمین پا خل رحم او کرم دا صحیح توبی توفیق را نصب کی. الہ العالمین سورت دن کارون کی پا مختلف طریقوں سرا کاغه مدارس دینیه دی کاغه مجاهدید نی ک دعوت او تبلیغ کار دے ک نور په مختلفو طریقي علما کم کارونه کوي الله پټولو کې خیر او برکت واچه الہ العالمین اخلاص پکې پیدا کې تخپل حبیب تابعداری ورته نصیب کې او پخپل منس کې جوړ اتفاق او اتحاد راولي پروردگار عالم دنیا په ګډ ګډ کې چسور مسلمانان پس پریشانو کې الله د ټولو پریشانای ختمه کې الله د عراق د چچنیا د افغانستان د کشمیر او د ټولو دنیا د مظلوم امت په حال باندې رحمه کې الہ العالمین د ټولو مظلوم امت په حال باندې رحمه کې سمر مجاهدین او مسلمانان استاد دین په سبب یا دنیوی لحاظ سره پناه حق ظلمن په جیلونو کې بندي الہ العالمین را اخلاص کی الہ العالمین را اخلاص کی استاد رحمت نه علاوه دا غي اس اثر نشتا الله لا طول را اخلاص کی الله دا سمر کافر دي الله کده چا په نصیب کی تا هدایت لیکلې د خپل کتاب او د خپل حبیب د سنت او حقانیت و تسرغن کی ایمان ول نصیب کی او الله کده چا په نصیب کی هدایت ني نو الہ العالمین موږ کمزوري یو دغه امریکا او د دې معاونین او ټول محاربین کافر الله په آسمانی او عذابونو سره هلاک کی الله په آسمانی او عذابونو سره هلاک کی الله سوک چې په دې ملک به حیائی راولي الله زموږ حیات اسنس کوي یا زموږ دین ته رکاوټ جوړیږي یا الله استاد حبیب د سنت او د دین پورې غلط خیالونه لري الله د دین مخکم تا د دین دشمنان تبا کړی او دین قائم او دائم دی الله اوس موږ استاد رحمت او استا داغلوی غیرت داغی د تقاضا د وجنه الله تعالی نو سوال کو چې دار او کاوټونه کدی ملک دی او ک ملک نبار دی الله لری کی الله سوک چې زمون معاشره خرابوي او په دې معاشره کې به حیائی راولي الله زمون اتفاق او زمون اتحاد او حیات اسنس کوي الہ العالمین نست نابود کی الہ العالمین نست نابود کی الله سمر بیماران دی ټول ته شفای کامل ورکي الله سمر بیماران دی ندنی کا اعمال و دپارہ دیت شفائے کامل ورکی اللہ سمر مسلمانان دی اولادی نشتا اللہ نے کمل صالح اولاد ول ورکی اللہ نے کمل صالح اولاد ول ورکی او دچا اولاد دی اللہ نے کمل او گرزے او دوالدینو دستور گو یخوالے جوڑ کی اللہ دچا پمنس کی دشمنی او طرف گنئی دی او دا غید کورنئی خب قانون دی الہ العالمین تپار سے قادر دا دشمنی پ محبت او دوستی بدلے کی اللہ دا دشمنی پ محبت او دوستی وانے بدلے کی الہ العالمین سور مسلمانان قرضداری اللہ تد غیب و د خزانون دای قرضو نہ ختم کی بعض مسلمانان دی الہ العالمین عالم اسباب دے جوڑ کڑے او دے چا درز کی حلال د پار جے سبب نی اللہ تا ہر چا تا درز کی حلال د پار جے اسباب جوڑ کے اللہ دا ہر چا دا پارا درز کی حلال دا پارا جائز سبب جوڑ کے پروردگار عالم زمون پزنو کے ستا استاد حبیب مینا و محبت واچے اللہ زمون پزنو کے ستا استاد حبیب مینا و محبت واچے اللہ میدان دا محشر کی زمون اعمال و گناہن تم گورے استاد حبیب دا مبارک و لاسو دا حوض کوثر و زمون نصیب کی الہ العالمین استاد حبیب شفاعت زمون نصیب کی داس یو عمل او داس اخلاق زمون الہ العالمین پدی دار فانی کی ماخ لے چی سباب اسا استاد حبیب مخیل شرمندہ اولادیو اللہ مود دنیا و آخرت دا شرمندگی نو ساتے اللہ مود دنیا و آخرت دا شرمندگی نو ساتے اللہ را سمر حاضرین دی مسلمانان غائبین دی دا طول حاجتون پورا کی الہ العالمین دا کم طالبات استاد کتاب ختم کرے دے او چاورت خولے دا دے طول پا مال جان کی خیر و برکت واجے او الہ العالمین دا ہر دا دین دا طلباء و طالباتنا دا دین کار والے او دا دین دا کار بارکے الہ العالمین فکر بن کے اللہم انا نسلک من خیر ما سالک منہ نبیوکا وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون واولیاؤک المقربون ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیوکا وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون واولیاؤک المقربون وانت المستعان وعلیک البلاء ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم بارک لنا فی دروسنا اللہم بارک لنا فی اماکن دروسنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ واصحابہ اجمعین.